Volkswagen zaprasza na dni otwarte od 10 do 14 czerwca. Poznaj modele dostępne od ręki i zyskaj nawet do 37 700 zł. Czekamy na Ciebie. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dzień dobry, jest 17. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Michał Przerwa. W środę 11 czerwca Sejm zajmie się wnioskiem o wotum zaufania dla rządu premiera Tuska. W gminie Mordy w powiecie siedleckim ponad 5 tysięcy mieszkańców jest piąty dzień bez wody pitnej. Zarzuty dla mężczyzny, który zaatakował lekarza w poznańskim szpitalu. 11 czerwca Donald Tusk wystąpi przed Sejmem z wnioskiem o wotum zaufania dla rządu. Poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Bliźniuk mówi, że głosowanie to ma przeciąć spekulacje mówiące o tym, że rząd stracił większość. Ponieważ dużo spekulacji też w sferze publicznej ma miejsce, powołują się niektórzy komentatorzy na niektórych posłów, więc taki sygnał polityczny, ale też sygnał konsolidujący i sygnał do dalszej, cięższej pracy jest jak najbardziej potrzebny, wydaje się właściwy, jest oczekiwany z punktu widzenia opinii publicznej. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Robert Telus uważa, że tym zagraniem premier chce zmusić koalicjantów do złożenia mu hołdu. Donald Tusk postawił pod ścianę swoich koalicjantów, tak zwane przybudówki, i dzisiaj zmusza ich do tego, żeby ten rząd poprzeć, żeby powiedział, ja tu jestem szefem, nie tylko rządu, ale całej koalicji. I teraz wszystko zależy od tego, czy na przykład grupa Hołowni, czy grupa PSL-u, czy nawet grupa Trzynastego powie, dobra, będziemy przybudówkami premiera Tuska i Platformy Obywatelskiej, czy będziemy mieli swoją tożsamość. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zaproponował premierowi, aby wniosek o wotum zaufania dla rządu został rozpatrzony w przyszłym tygodniu podczas dodatkowego posiedzenia Sejmu. Wcześniej mają spotkać się liderzy ugrupowań tworzących rządową koalicję. Czas posprzątać po kampanii prezydenckiej. Do końca czerwca banery, plakaty i inne materiały wyborcze powinny zniknąć z przestrzeni publicznej. Choć w wyborach prezydenckich jest zdecydowanie mniej kandydatów niż w wyborach parlamentarnych i samorządowych, to łodzianom i tak we znaki dała się tzw. baneroza. Przeszkadza, a najbardziej przeszkadza przed wyborami wieszanie tam, gdzie nie ma zgody i nie zdejmowanie tego. Takie banery, zdjęcia, ulotki, one powinny zniknąć, partie powinny o to zadbać. Natomiast na wszystkich innych miejscach, jeżeli by znajdowały się te plakaty, banery pozawieszane, to powinno być to usunięte na koszt Komitetu Wyborczego do dnia 1 lipca. Dodaje Witold Fontner z Urzędu Miasta Łodzi. Są jednak wyjątki od tej reguły. Jeżeli materiał wyborczy został umieszczony na prywatnej posesji za zgodą właściciela, to takiego plakatu czy baneru nie trzeba usuwać. Ponad 5 tysięcy mieszkańców piąty dzień ze skażoną wodą. Tak jest w gminie Mordy w powiecie siedleckim. W wodociągu miejskim wykryto bakterie kałowe, czyli enterokoki. Dziś pobraliśmy próbki do analizy z miejskiego wodociągu. Wyniki będą w czwartek, mówi Elżbieta Dębska z sanepidu w Siedlcach. Próbki zostały pobrane do badań mikrobiologicznych w zakresie bakterii grupy coli, Escherichia coli oraz enterokoki, a także ogólna liczba mikroorganizmów. Po dwóch dobach będziemy wiedzieć już, czy będziemy mogli wydać ocenę o warunkowej przydatności wody do spożycia. Do skażenia miało dojść w jednej z trzech głębinowych studni, które zaopatrują miejską stację uzdatniania wody. Studnia została zamknięta, a sieć jest cały czas chlorowana i przepłukiwana. Mężczyzna, który zaatakował ratownika medycznego i lekarza w poznańskim szpitalu, usłyszał zarzuty. Do ataku na medyków doszło 22 maja. 36-latek z rozciętą nogą trafił do szpitala karetką. Pacjent był wyjątkowo agresywny i wulgarny. Obrażał, szarpał pracowników szpitala i groził im. Podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Policji w Poznaniu mówi, że funkcjonariusze musieli go obezwładnić i zatrzymać. Trafił do policyjnego aresztu, a lekarz oraz ratownik medyczny złożyli zawiadomienie o przestępstwie. Zebrany w toku tej sprawy materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie podejrzanemu zarzutów kierowania gróźb karalnych, naruszenia nietykalności cielesnej i znieważenia funkcjonariuszy publicznych. Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. Już tylko 6 dni zostało do startu drugiego Polaka w kosmos. Dr Sławosz Uznański-Wiśniewski jest częścią misji AX-4 na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Pobyt na orbicie to spore wyzwanie, także kulinarne. Dania serwowane w kosmosie nie należą do najsmaczniejszych, ale muszą spełniać normy bezpieczeństwa, mówi astronom dr Piotr Witek. Jedzenie, które jest przygotowywane dla astronautów, po prostu musi być bardzo starannie zamknięte. Jeżeli chodzi o płyny, je się je z tubki, z zamkniętych pojemników, przez które są wysysane za pomocą rurki. W warunkach mikrograwitacji nie wolno używać na przykład solniczki. Nie można jedzenia posypać solą ani pieprzem, bo sól i pieprz to, tak samo jak w przypadku chleba, drobinki, które łatwo się rozproszą w stanie mikrograwitacji, polecą gdziekolwiek, wpadną w instrumenty i mogą spowodować zwarcie. 9 czerwca wraz z Polakiem na pokładzie w kosmos polecą także astronauci ze Stanów Zjednoczonych, Indii i Węgier. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Adam Malecki już w studiu, za chwilę będzie o sporcie, ale muszę najpierw cię zapytać, czy zjadłbyś pastę bez soli? Często jem pastę bez soli, bo jak się dodaje parmezan, to już właściwie jest jak z solą. A to tego nie wiedziałam, bo ja wegańsko, więc bez parmezanu. Ale jest parmezan wegański. O proszę. Tak. Proszę Państwa, zapraszamy mogę do Trójki. Kota? Kota mogę pozdrowić, bo on słucha radia. Bo no, proszę bardzo, tak. Cześć, Senna, cześć. Senna. Oczywiście jak Ayrton Senna. No jasne. Kierowca Formuły. To mamy już Melona, Kotangensę, Sennę. A co w sporcie? Iga Świątek. Zagra w półfinale wielkoszlemowego French Open. Polka, która broni tytułu w Paryżu, pokonała 6-1-7-5 Ukrainkę Elinę Świtolinę. Tuż po meczu Iga podziękowała zebranym na trybunach polskim kibicom. Bardzo dziękuję, że przyszliście. Jak zwykle jesteście bardzo głośni i dopingujecie mi w każdym momencie meczu. Dziękuję, że mnie wspieraliście i mam nadzieję, że zostaniemy tu do końca tygodnia. Iga w półfinale zagra z pierwszą rakietą świata, czyli Białorusinką Aryną Sabalenką, która pokonała 7-6, 6-3 Chinkę Zheng. Starcie Świątek Sabalenka w czwartek. No, już nie mogę się doczekać. Zresztą jak wszyscy kibice. Tenisa. Trwa spotkanie ćwierćfinałowe w turnieju panów. Włoch Musetti gra z Amerykaninem Tiafoe. Jest po jeden w setach. Wieczorem zagrają Hiszpan Alcaraz i inny Amerykanin Paul. W piłce nożnej wystąpi dzisiaj reprezentacja pań. Podopieczne Niny Patalon zmierzą się w Lidze Narodów z Rumunią. To spotkanie w Gdańsku od godziny 19. Polki zagrają na luzie, mają już w kieszeni awans do wyższej dywizji. Na luzie z Mołdawią zagrają także piłkarze reprezentacji mężczyzn. Będzie to spotkanie towarzyskie. Będzie to także pożegnanie Kamila Grosickiego z orzełkiem na koszulce. Na grę liczy debiutujący w kadrze Oskar Repka z GKS Katowice. Mecz zostanie rozegrany na Stadionie Śląskim, więc Katowic było rzut beretem, mówi 26-latek. No blisko, to prawda, że tutaj no wyjechałem tak naprawdę i już jestem. Szkoda trochę, że na pewno tego narodowego się nie posmakuje, ale no myślę, że jeszcze wszystko przede mną. Mecz z Mołdawią w piątek o 20:45. 10 czerwca biało-czerwoni zagrają w Helsinkach z Finlandią w ramach eliminacji Mistrzostw Świata. Ja w ramach sportu w Trójce wrócę z kolejnymi informacjami za godzinę. Troszkę rozśmieszyłam Adama, bo powiedziałam mu, że być może ten mecz w Katowicach się nie odbędzie, no bo w Chorzowie nie działa estakada. O tym powiemy Państwu za chwilę w Zapraszamy do Trójki, co tam się dzieje, a póki co pogoda na jutro. No więc jutro zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, przelotne opady deszczu w północno-zachodniej części kraju. Możliwe tam burze z gradem. Temperatura maksymalna od 22 stopni na północy do 26, a nawet 29 stopni na pozostałym obszarze kraju. Na Helu chłodniej. 20 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Agnieszka Łukasiewicz, Daniel 22 i 7 Trójek Leśniewski, Monika Suszek i Aneta Aftoniuk. Zapraszamy Państwa do Trójki, a w drugiej godzinie naszej audycji Karolina Gonet zajrzy do Chorzowa właśnie, gdzie trwa armagedon komunikacyjny z powodu znienacka wyłączonej z ruchu estakady. Jak do tego doszło? Nie wiem. Ja w pierwszej kolejności chcę zadbać o przekierowanie ruchu ulicznego, kołowego, kolejowego i pieszego. I później będziemy się zastanawiali, jak do tego doszło. Paweł Turski w Pulsie Trójki porozmawia o niezadowoleniu ludzi z obietnic polityków. Warto z nami zostać do samiuśkiej 19. Będą Państwo zadowoleni. Gdzie oni są? Gdzie wszyscy? Zegary pokazują prawie 14 minut po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. No i zapraszamy do Chorzowa, proszę Państwa, bo jeszcze kilka dni temu tysiące kierowców niemal automatycznie wjeżdżało na estakadę. To jest codzienna trasa do pracy, szkoły czy lekarza wielu osób. Od wczoraj ten kluczowy odcinek drogi krajowej jest opustoszały, odcięty taśmami, a dla mieszkańców Chorzowa i całego regionu to oznacza jedno – utrudnienia komunikacyjne. I to nie byle jakie. Karolina Gonet. Decyzja zapadła nagle, ale nie bez powodu. Ekspertyza nie pozostawiła złudzeń. Estakada nie nadaje się już do użytku. To oznacza objazdy, jeszcze większe korki i paraliż komunikacyjny dla wielu mieszkańców metropolii. Tą trasą kolejową porusza się 40 tysięcy ludzi dziennie, 45 tysięcy samochodów dziennie. Więc my mówimy o całej armii ludzi, która musi się dostać do pracy, do szkoły. Szymon Michałek, prezydent Chorzowa. Ja w pierwszej kolejności chcę zadbać o przekierowanie ruchu ulicznego, kołowego, kolejowego i pieszego. W drugiej kolejności będziemy się zajmowali przedsiębiorcami, których to dotyka i później będziemy się zastanawiali, jak do tego doszło. ZTM obiecuje wygodne objazdy, nowe przystanki, awaryjną linię tramwajową, ale chaos komunikacyjny już się rozlał po całym mieście, mówi Ewelina, młoda mieszkanka Chorzowa. No ja spróbując dostać się do punktu, który normalnie pokonuję w 15 minut, straciłam w korku 45 minut, a następnie jak próbowałam się przemieścić w kolejny punkt, to po prostu już tak ugrzęzłam, że musiałam zostawić auto, porzucić je i naokoło przejść pieszo. Mój tata prowadzi firmę transportową, to już od razu ma ograniczoną możliwość wyjazdu w różnych kierunkach do różnych miast. Moja mama ma całkowite odcięcie komunikacyjne, czy to autem, czy to tramwajem. Więc dzisiaj na przykład zdecydowała się przejść do pracy pieszo. Już podczas remontu w latach 2011-2014 wiedziano, że estakada nie przetrwa długo. Wykonawca dał tylko 10 lat gwarancji. Na początku tego roku po alarmującej opinii technicznej wstrzymano ruch pojazdów powyżej 12 ton. Następne kroki powinny być w moim odczuciu wyburzenie tej części nad torami kolejowymi bądź wzmocnienie tego tymczasowe na tyle, żeby było bezpieczne dla ruchu kolejowego. Wielu mieszkańców nie chce powrotu estakady. Widzą w jej rozbiórce szansę, by po dekadach miasto w końcu odzyskało swój rynek. Wszelkie inne narracje mówiące o tym, żeby go ratować, żeby go znowu podpierać i za 5 lat mieć ten sam problem i znowu wstrzymywać inwencję rozwojową mieszkańców, biznesu, jakości życia w tym mieście, spalin, hałasu w centrum, jest kompletnie nieuzasadniona. Wszelkie odbudowy tego mostu będą prowadzić tylko w jednym celu, że Chorzów i ta część aglomeracji będzie skazana na kolejne kilkadziesiąt lat absurdu, z którym mamy do czynienia. No, szanowni Państwo, to jest autostrada biegnąca nad rynkiem, nad historycznym rynkiem, który kiedyś był parkiem. Maciej Franta, architekt. No tutaj liczymy wręcz z pełną otwartością na wsparcie centralnej Polski, na po prostu pomoc. Mamy do czynienia z pewnego rodzaju paraliżem. Części Polski, tutaj najbardziej zurbanizowanej. Mieszkańcy mają tylko objazdy i problemy, a miasto szuka nowej drogi. Dosłownie i w przenośni. Decyzja prezydenta Chorzowa o zamknięciu estakady budzi wątpliwości. Wojewoda Śląski zapowiada kontrolę i analizę pełnej dokumentacji technicznej. I'm 22 i 7 trójek, dzwonią Państwo do nas w najróżniejszych sprawach. W sprawie tej piosenki Grzegorza Ciechowskiego, którą Państwo puścili, Gdzie są wszyscy moi przyjaciele. Gdyby żył, myślę, że dałby się namówić, gdzie są wszyscy moi politycy, tycy, tycy i tak dalej. Tak a propos obietnic wyborczych. A propos obietnic wyborczych i tego, czy wierzymy politykom, czy nie, to zapraszam Państwa do słuchania Pulsu Trójki o 17.40, no bo tam przyjrzymy się temu tematowi. Zapraszamy do Trójki. No a zapraszamy do Trójki, teraz przenosi się do Łodzi, bo proszę sobie wyobrazić następujący scenariusz. Jest noc z piątku na sobotę, jest parking za trzecim domem studenckim i bawią się różne osoby, które nagle postanawiają skakać po jednym z zaparkowanych samochodów, przewrócić go na bok oraz siadać na jego dachu. Na nagraniach widać, że absolutnie nikt nie reaguje. Niektórzy nawet nagrywają tę sytuację, a wszyscy świetnie się bawią. Wszyscy oprócz Zuzi, studentki i właścicielki zdemolowanego auta. Moje auto stało na parkingu, za który płacę, więc myślałam, że wszystko będzie okej. Okay. Myślałam, że impreza nie wyjdzie na parking ani nic takiego. Tamtego dnia źle się czułam, więc poszłam wcześniej spać. Na następny dzień, to była już sobota, ja zwykle z koleżanką w sobotę jeździmy na zakupy. Podchodziłyśmy do auta i zobaczyłyśmy, że nie ma szyby. Podeszłyśmy dalej, zobaczyłyśmy kawałki szkła w środku, wszystkie te wgniecenia, zadrapania, pomazane też jest jakimś mazakiem, no i wtedy od razu zadzwoniłyśmy na policję, no bo wiedziałyśmy, że na pewno coś się stało, nie wiedziały jeszcze co konkretnie wtedy. Ludzie z akademika, jak tylko po zgłoszeniu już tego na policję, tak skojarzyli, że to może być nasze auto i dopiero wtedy podesłali nam filmiki, ale też nic nie zareagowali. Nikt w sumie tam nic nie zareagował. Aspirant Kamila Sowińska, Komenda Miejska Policji w Łodzi. 31 maja 2025 roku łódzcy policjanci otrzymali zgłoszenia od 20-latki o uszkodzeniu pojazdu podczas juweneliów na parkingu wewnętrznym Politechniki Łódzkiej. Szkody zostały wstępnie oszacowane na kwotę 10 tysięcy złotych. Policjanci zabezpieczyli monitoring. Obecnie prowadzone są czynności mające na celu ustalenie personaliów osób odpowiedzialnych za to przestępstwo. Za zniszczenie mienia grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Ewa Chojnacka, rzeczniczka prasowa Politechniki Łódzkiej. Jest to chyba sprawa oczywista, że uczelnia potępia wszelkie akty wandalizmu. Bezpieczeństwo na kampusie to jest oczywiście nasz też priorytet. Zdarzenie odbyło się poza głównym terenem imprezy i oczywiście nie było częścią organizowanego wydarzenia. No na tym etapie no nie wiemy kto, bo tam jest duża grupa osób, to brał udział, tak, w tym akcie wandalizmu. Nie odzwierciedla przebiegu całych juwenaliów, bo zdecydowana większość, myślę, zabawiła się dobrze i w sposób odpowiedzialny, tak? No traktujemy oczywiście sprawy poważnie. Nie mamy jeszcze pełnych informacji. No według mnie strasznie słaba sprawa. No, mam nadzieję, że tutaj władze uczelni wezmą odpowiedzialność tutaj i po prostu konsekwencje wyciągną z tego, co tu się stało, bo no jest krzywo, nie? No przynajmniej wyrzucenie z uczelni, no i zadośćuczynienie za te szkody, które tutaj zrobili. Ludzie jak się napiją i jak są w gronie, no z rówieśników, to tam odwalają różne głupoty. No oczywiste to jest, że to nie jest normalne i nie powinno się tak robić, no ale no zdarza się, no i powinni ponieść jakąś odpowiedzialność jednak, nie? Raczej pieniężną, no nic więcej bym się nie doszukiwał tutaj, bo nikomu krzywdy nie zrobili, jakiejś większej niż materialnej. No oczekiwałabym oczywiście znalezienia sprawców, tak, no bo to jest sytuacja nie do pojęcia, że coś takiego się stało. Najchętniej chciałabym, żeby oni zostali wszyscy ukarani za takie coś, żeby jakieś konsekwencje ich spotkały jednak. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale dzisiaj we wtorek, 3 czerwca, jest dzień savoir-vivre. Tak mi się jakoś skojarzyło z tym tematem. A Politechnika Łódzka też poinformowała, że nie może pokryć strat prywatnych, jeśli nie ponosi za nie odpowiedzialności prawnej, a takiej nie ma, ponieważ zabawa na parkingu nie była oficjalnie zorganizowanym wydarzeniem. Uczelnia w tej chwili oczekuje na pisemne wyjaśnienie od pracownika ochrony firmy, która zabezpiecza parking. A tematem tym zainteresował się Kacper Józefowicz. Ja wolę w zielone grać. Było tak blisko, a jednak dalej szukamy siebie w nas. To nie był pierwszy raz, drugi raz. Czy jeszcze znajdziesz na mnie czas? Powiedz jak długo będę czekać na jakiś znak.

Kilkadziesiąt osób poszukanych na łącznie ponad 3,5 miliona złotych przez kobietę prowadzącą w Obornikach niedaleko Poznania tak zwane punkty wpłat. Podejrzewana o wyłudzenie pieniędzy jest w placówce medycznej pod stałym nadzorem. Policjanci proszą wszystkich, którzy wpłacali pieniądze i zostali oszukani, o kontakt. W krakowskiej Tauron Arenie dziś pierwszy z dwóch koncertów amerykańskiej gwiazdy Billie Eilish. Dla fanów przygotowano niespodziankę. W tramwajach i autobusach przejeżdżających koło hali można usłyszeć komunikaty nagrane przez artystkę. To pierwsze koncerty Eilish w Polsce, są częścią trasy, która obejmuje Europę, Australię i Stany Zjednoczone. Kapituła Nagrody ogłosiła 20 finalistów 20. edycji Nagrody Literackiej Gdynia. Nominowano po 5 książek w kategoriach esej, poezja, proza i przekład na język polski. Laureatów poznamy 29 sierpnia. Organizatorzy podkreślili, że zgodnie z duchem nagrody nominowane utwory wyróżnia odwaga formalna, językowy kunszt i nieszablonowe podejście do literatury. W nocy temperatura minimalna od 7 stopni na północnym wschodzie i w górach, około 12 stopni w centrum, do 15 stopni miejscami na południu i zachodzie kraju. Popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki jest 17.31. Looking out for love in the night so still. Oh, how dim your kingdom in that house on the hill. Looking out for love, big, big love. You say that you love me and that you always will. Słuchają Państwo Trójki, jest za 25 minut, godzina 18, a teraz mam dla Państwa kapitalne muzyczne zaproszenie na czwartkowy wieczór. Zespół Pulp ogłosił premierę nowego albumu zatytułowanego More. To jest płyta, która ukaże się w piątek, a my dzień wcześniej, czyli w czwartek, 5 czerwca, spotkamy się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, żeby przedpremierowo posłuchać tego krążka, pierwszego od 24 lat, a więc gratka. Kto ma ochotę nam towarzyszyć, to zapraszam do kontaktu. Daniel czeka na telefony i na Państwa zgłoszenia. 22 i 7 trójek. Przypominam, mogą Państwo spędzić wspaniały czwartkowy wieczór z Trójką. Oh hi, I wanna take you on a little ride. I wanna make you feel so nice. I wanna make you feel appreciated when you're deep up in me, when you're deep up inside. I wanna show you just what I like. I wanna kiss you slow, wanna pick you off. I wanna eat you up, I wanna cook you lunch. I wanna love you, babe. You know where I wanna be. I want you right under me. Can you just live? Zapraszamy do Trójki, słuchamy nie tylko Loli Young, ale też Państwa głosów. W sprawie tej dyskusji o elektrośmieciach bym tylko chciał zaznaczyć, że nie przekazujcie Państwo ludziom takich informacji, żeby telefony swoje oddawali jakimś zewnętrznym firmom. Przecież tam są ich wszystkie dane, które tylko na pozór zostały wykasowane. Nie można tych danych tak po prostu sobie przekazać, a zwykły człowiek nie jest w stanie perfekcyjnie usunąć ich ze swojego tabletu czy telefonu. Także taka mała przestroga. Za przestrogę dziękuję bardzo, ale zrobiłyśmy z Moniką Suszek, wydawczynią dzisiejszej audycji, małe śledztwo i doszłyśmy do następujących wniosków, że oczywiście, że trzeba ten telefon wyczyścić przed sprzedażą albo przed wyrzuceniem. To jest nie tylko zalecane przez producentów, ale też konieczne po to właśnie, żeby nasze dane były bezpieczne. No i są trzy kroki do tego, żeby to zrobić. Trzeba utworzyć kopię zapasową, to jest pierwszy krok. Wylogować się oczywiście ze wszystkich kont, to jest krok drugi. I krok trzeci, przywrócić ustawienia fabryczne. I ta funkcja przywracania do ustawień fabrycznych spośród wszystkich metod dostępnych w urządzeniu daje największą pewność, że dane zostaną usunięte w bezpieczny sposób. No to może te podpowiedzi Państwu jakoś pomogą w wyczyszczeniu tego sprzętu. Jak widzą Państwo, właściwie słyszą, zapraszamy do Trójki. Nie tylko bawi, ale też uczy, że tak sobie przez przymrużone oko to skomentuje w ten sposób. A za 20 prawie 1 minut godzina 18 w Trójce. Puls Trójki. Opowiadałam Państwu o starej elektronice, ale teraz zupełnie nowe reakcje na sytuację polityczną. W studiu Paweł Turski. Dzień dobry. I gość jeden na żywym tutaj człowiekiem. Tutaj w studiu, tak. Sam, tak jest. A gościni na łączach. Choć ja się tak zastanawiam, czy nie powinniśmy wykorzystać okazji, którą nam tutaj tej wędki. Nie skorzystać z niej, bo moglibyśmy teraz wyczyścić pamięć i cofniemy się o 20 lat. Zadam takie pytanie, co jest z nami nie tak? Bo od 20 lat, choć dostrzegamy, że dane wybory polityczne nie prowadzą do oczekiwanych przez nas zmian, opowiadamy się wciąż i wciąż za pogłębianiem się niezadowolenia i doprowadzamy do coraz większej polaryzacji społecznej. W konsekwencji tego znajdujemy się w błędnym kole, w którym to jeden polityk obiecuje znów spełnić obietnicę, a drugi kusi nas wizją rządu technicznego. No tak 10 lat temu to słyszałem, jak jeszcze takie telefony chyba z klawiszami były, albo pierwsze na Androidzie. Na postawione w tym kontekście pytanie, co z nami jest nie tak, postarałem się odpowiedzieć dr Katarzyna Bąkowicz, socjolożka z Uniwersytetu SWPS. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz doktor habilitowany Bartłomiej Biskup, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Również dzień dobry. Dzień dobry. Aby zdiagnozować jakiś problem, gdy już o nim coś wiemy, no wiemy, że coś chyba jest z nami nie tak, to określmy cenzurę czasową i wystąpienie właśnie tego zjawiska oraz jego powód. Kiedy i dlaczego wpadliśmy w sidła tego błędnego koła? Nie uwierzę, że w 2005 roku, gdy po raz pierwszy PO z PiS-em się starło na, można powiedzieć, podium. Doktor Bartłomiej Biskup. Ja nie wiem, czy to jest jakieś błędne koło. To znaczy, no błędne koło jest o tyle, że mamy taki bardzo stabilny system partyjny, w tym sensie, że ciężko jest nowym podmiotom w ogóle się na tym rynku odnaleźć i wygrać wybory z powodów przede wszystkim finansowych. Bo te podmioty, no powiedziałbym stare, takie zakorzenione, no one siłą rzeczy mają tę przewagę na początku finansową i mogą robić po prostu lepszą kampanię, czy mogą bardziej komunikować. Ale one też kiedyś nie miały pieniędzy, też kiedyś zaczynały. No to właśnie, dlatego zawsze są też takie nowaliki i zawsze jest tak, że tak jak pan rektor mówi, że część wyborców po prostu odchodzi, dlatego że właśnie ich ugrupowanie, na które głosowali, nie realizuje czegoś, jakichś obietnic. I powstają, ja to nazywam takie tratwy ratunkowe zawsze, na które część wyborców przenosi głos. Tylko, że politycy też na te tratwy wsiadają, a później dopływają znowu do portu macierzystego. Tak jest, dlatego że te tratwy się bardzo szybko wywracają gdzieś toną. Tam toną i ci wyborcy są z powrotem w tym dużym ugrupowaniu. Tutaj szczególnie taki, jak w ostatnich latach, to takim ugrupowaniem jest no, to co dzisiaj się nazywa Koalicją Obywatelską, Platformą Obywatelską, bo to już od wielu lat, bo mieliśmy różne te tratwy w postaci Palikota, Nowoczesnej, Hołowni, Polski 2050 i tak dalej, prawda? I zobaczymy, jak to teraz będzie. Prawdopodobnie już nie chcę tutaj wróżyć, ale niski wynik Hołowni też może nas przybliżać do zatonięcia tej tratwy. No to się pojawi pewnie jakaś kolejna. I tak się zastanawiam, tak. Bo jest wraz z nami dr Katarzyna Bąkowicz. Może to nie z nami jest problem, tylko ci mityczni specy od komunikacji politycznej są tak łebscy, powiem kolokwialnie, że no my musimy wsiąść na ten statek, który oni załadowali i my płyniemy w siną dal z nimi do jakiegoś celu, tylko tego celu nie widać. No, bardzo panowie obaj to tak metaforycznie potraktowali. Profesor Biskup, widzę, że też tutaj dużo o tratwach. Ja państwu powiem tyle, no ja akurat patrzę na statki, więc bardzo mi bliska ta metafora. Natomiast mówiąc całkiem poważnie, tutaj jest pewien aspekt, który nie opiera się tylko o pewien model takiego marketingu politycznego, ale to jest taka zwykła zabawa polegająca na zarządzaniu ludzkimi emocjami. I to, co obserwowaliśmy przez dwie ostatnie kampanie wyborcze, to było doprowadzanie społeczeństwa do gigantycznych pików emocjonalnych. Nasz stan emocjonalny jako społeczeństwa przypominał wykres EKG, czyli co jakiś czas był taki bardzo silny wyrzut. I teraz ja nie wiem, czy jest jakaś data, od której my możemy powiedzieć, że to się zaczęło, albo że jest jakiś moment, w którym to rzeczywiście możemy w ogóle zdiagnozować jakiś początek. Ludzie generalnie działają w takich cyklach emocjonalnych. To, co jest bardzo charakterystyczne dla tego, co się działo przez ostatnie tygodnie, to to, że jest jakiś rodzaj próby doprowadzania nas do jakiegoś emocjonalnego obłędu. I powiem tak, to się opłaca każdemu politykowi, dlatego że politykom nie opłaca się, żebyśmy podejmowali racjonalne decyzje. Bo jakbyśmy sobie zaczęli racjonalnie analizować rzeczywistość, to nasze wybory mogłyby pójść w zupełnie inną stronę. Ale ponieważ my nie mamy w ogóle przestrzeni na racjonalny wybór, nikt nam nie daje ani takiego czasu, ani możliwości, to my te wybory, do tych wyborów podchodzimy emocjonalnie, a emocjonalnie wybieramy to, co nas najbardziej porusza. Czyli albo coś, co najbardziej jest dla nas na plus, albo coś, co wzbudza w nas też bardzo negatywne emocje. Bo proszę zauważyć, że to, co obserwowaliśmy w kampanii, To było bardzo mało merytoryki, ale było bardzo dużo rzeczy typu skandale, typu wrzutki, typu pojawiające się nagle doniesienia na temat każdego z kandydatów, a więc rzeczy, które miały tylko i wyłącznie emocjonalnie nas pobudzać i one miały zarządzać naszą uwagą i przez to naszymi decyzjami. Więc ale coraz częściej też słyszymy o tym, że przynajmniej przed drugą turą wyborów wśród mieszkańców, z którymi ja chociażby rozmawiałem tutaj w Warszawie, że oni nie wiedzą, na kogo zagłosować, bo żaden kandydat im nie odpowiada. No popatrzmy na dane przecież z wyborów. No, blisko 30% poparcia w Polsce uzyskała skrajnie prawicowa część sceny politycznej, no i skrajnie możemy powiedzieć lewicowa. Podobnie to się dzieje w innych krajach. Możemy zerknąć za Odrę i Nysę Łużycką w poprzednich wyborach tegorocznych parlamentarnych. Die Linke i AfD uzyskały wspólnie blisko 30% poparcia. Więc teoretycznie my dostrzegamy to, że ten duopol, czy w przypadku niemieckim, czy polskim, może amerykańskim nie funkcjonuje. Tylko czy my możemy się tak naprawdę obudzić? Czy my możemy rzeczywiście patrzeć, no już nawet tylko na populistyczne hasła, czy to lewicy, czy prawicy i w ten sposób gdzieś od środka dojść do jakiejś krainy, no, mlekiem i miodem płynącej, chyba w Ranczu było, tak? Krainy uczciwości, Polskiej Partii Uczciwości. Patrzę na doktora Bartłomieja Biskupa. No, nie, no ale gdzie mamy pójść? Tak? No, bo nie ma jakiejś alternatywy dzisiaj, dlatego że jest dzisiaj cechą każdej partii politycznej. To nie ma czegoś takiego już, jak że to są jakieś super partie populistyczne. Każda jest populistyczna. Posiada te cechy populistyczne, dlatego że po prostu kieruje się przede wszystkim właśnie takim wprost zrozumianym, co mówi społeczeństwo i jakby hołdowaniem gustom, prawda, społecznym i obieca, właściwie wszyscy obiecują, co tam chcą i no i gdzie by mielibyśmy, prawda, i te partie na przykład duże też częściowo zagospodarowują to centrum, ale też w takich trochę czasach żyjemy, no właśnie jak pan wspomniał o tych zjawiskach spoza naszych granic, to one też Polski dotyczą. Znaczy nawet w mniejszym stopniu jeszcze, ale dotyczą, bo te ugrupowania różne skrajne w wielu krajach mają większe poparcie niż no, czyli niż są te inne drogi. Przecież w tym roku mieliśmy tylu kandydatów w wyborach prezydenckich, tyle było różnych dróg. A skończyliśmy przy Karolu Nawrockim, obywatelskim kandydacie, oraz Rafale Trzaskowskim. No są oczywiście, że inne drogi, tylko że no, to są procesy powolne, dlatego że dzisiaj ci dwaj kandydaci mieli bardzo słabe wyniki w pierwszej turze wyborów. Jeżeli popatrzeć na ten model czyli polaryzacji. Czyli my idziemy. Nie wiem, czy idziemy. No, myślę, że idziemy. No, znaczy, na pewno trochę inaczej to będzie wyglądać w 27 roku, tak sobie myślę. Ale też możemy się mylić, ale to już nie jest 75% dla tych dwóch partii, dwóch kandydatów, tylko 60%. Więc jest to jakiś symptom. Może się to zmieni, ale ludzie też szukają tego trochę. To też, tak jak pani doktor tu mówiła, my szukamy też takich uproszczeń, my szukamy prostych wyborów, odpowiedzi, nie chcemy właśnie analizować właśnie TikTok tak bardzo. Super, prawda? Sobie radzą tutaj, no więc partie właśnie, skrajne. Nie będzie takiego podziału, to będzie inny podział, prawda? Ja nie uważam akurat, żeby ta polaryzacja była jakaś tutaj zabójcza, bo druga tura ją wymusza w tych wyborach. Ona się troszkę zmniejszyła, no to też wszyscy odnotowaliśmy akurat w pierwszej turze, to widzieliśmy i być może się też jakoś tam zmniejszy. Ale mnie to tak naprawdę intryguje, dlaczego my, wiedząc, że coś jest nie tak, i tak podążamy tymi drogami. No z drogi wodnej wyszliśmy teraz na takie brukowane, bo według przeprowadzonego przez IBRIS w marcu badania aż 57,5% badanych twierdzi, że w ciągu ostatniego roku ich gospodarstwa domowe zbiedniały i żyje im się po prostu gorzej, ale gdy wgłębimy się w to badanie, dowiemy się no przynajmniej tej jednej interesującej rzeczy. Kamil Smogorzewski, dyrektor komunikacji IBRIS. Ten odsetek niezadowolonych ze swojej sytuacji wśród wyborców koalicji rządzącej to jest 24%, a nie 58%. Ale jeśli mówimy o szeroko pojętej opozycji, to jest 86%. Ten bardzo wysoki wynik wśród wyborców opozycyjnych może świadczyć o tym, że trochę patrzymy na to jednak przez pryzmat sympatii i antypatii do konkretnej opcji politycznej. No to znowu lądujemy chyba w tym błędnym kole. Myślę o pani doktor Katarzynie Bąkowicz, no bo jeżeli my już nawet obiektywnie nie potrafimy spojrzeć na to, czy nam się żyje gorzej, czy lepiej, no to jesteśmy w jakiejś uliczce ciemnej. Ale panie redaktorze, my w ogóle nie potrafimy obiektywnie patrzeć na rzeczywistość i trzeba sobie to powiedzieć prosto w oczy. My, nie ma czegoś takiego jak obiektywizm. Zawsze oceniamy rzeczywistość przez pryzmat, jakby punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. To jest stare przysłowie i ono się bardzo mocno sprawdza, jeżeli chodzi o polityczną rzeczywistość. To znaczy, my generalnie nie potrafimy ocenić, jak jest. My tylko potrafimy powiedzieć, jak się w danym momencie czujemy wedle tego, co byśmy chcieli czuć i jak byśmy chcieli, żeby było. Bo jeżeli sobie spojrzymy na historię Polski i porównamy sobie standard w ogóle naszego życia jako społeczeństwa sprzed tym, co było 30 lat temu, czy nawet w momencie, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, no to jest dzień do nocy. Ale czy Polska jest krainą wiecznej szczęśliwości? Nie. Pamiętajmy o tym, że mamy 4 miliony ponad ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie, że mamy bardzo dużo ludzi, którzy są biedni i tak dalej, i tak dalej. Więc wskaźniki ekonomiczne też nie kłamią. Natomiast my patrzymy też na to, jak nam się chciałoby żyć i do tego przykładamy propozycje i wiarygodność konkretnych kandydatów. Dobrze, ale od 20 lat wybieramy partie, które jednocześnie nie przynoszą nic takiego realnego typu szczęście. No bo później koniec końców lądujemy co roku na Wigilii z rodziną i się kłócimy. No to gdzie tu jest szczęście? Ale szczęście, po pierwsze, szczęście nie zależy ani od zasobności finansowej, szczęście zależy głównie od relacji. A na to, że jesteśmy społeczeństwem głęboko podzielonym, nie wpływa tylko polityka, ale wpływa też na historia, wpływa też no, bardzo dużo takich nasze doświadczenia, nasze wartości. I proszę zauważyć, że jak się patrzy na mapę głosowania, myślę, że profesor Biskup jako politolog tutaj mógłby powiedzieć zdecydowanie więcej, że my trochę idziemy linią zaborów. To znaczy jest różnica pomiędzy wschodem i zachodem Polski. Ja daleka jestem od mówienia o tym, że są dwie Polski, albo że jest wojna polsko-polska, ale no jest ta różnica i ona występuje. Kiedy na przykład spojrzymy sobie na mapę Niemiec, bo Niemcy też padły w tej naszej rozmowie, to też jest duża różnica pomiędzy tym, jak głosują Niemcy wschodnie, a jak głosują Niemcy zachodnie. A więc są te naleciałości tożsamościowe, które w jakiś sposób się manifestują w wyborach. To się tak zastanawiam w takim razie, bo wywołała pani do tablicy doktora habilitowanego Bartłomieja Biskupa, czy w ogóle da się w takim razie nas wyleczyć oczekuję recepty. Wiem, że to jest magiczne. No mi szybko przychodzi do głowy taka myśl, żeby najlepiej wyzerować albo wysłać wszystkich na warsztaty dotyczące tego, że mamy już jeden rozstaw szyn kolejowych od 1918 roku. Nie, no to nie ma, moim zdaniem nie ma z czego leczyć za bardzo, bo to jest taka immanentna cecha nasza, Polaków, że mają różne charaktery, różne doświadczenia. Przecież to, o czym tu mówimy, o czym pani doktor mówi, te pozostałości pozabowrowe, to są pokolenia, prawda? To są pokolenia, które to, przez które się to kształtowały, przez różne czynniki historyczne. Później mieliśmy wojny, mieliśmy zmiany granic, które też bardzo to, na to wszystko wpłynęły i też mają dzisiaj odzwierciedlenie w zachowaniach wyborczych, ale też światopoglądzie w ogóle, tak? Czyli ten Zachód, Polska bardziej liberalna, Wschód, Polska bardziej taka konserwatywna, można powiedzieć, ogólnie bardzo, prawda? Więc no po prostu myślę, że trzeba się przyzwyczaić do tego, że tacy jesteśmy. Trzeba się pogodzić takim razie, bo musimy kończyć Puls Trójki. Doktor habilitowany Bartłomiej Biskup, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, był wraz z nami tutaj w studiu przy Myśliwieckiej, a na łączach teraz wyjaśnimy, bo mam chwilę czasu, dlaczego pani doktor Katarzyna Bąkowicz widziała statki, socjolożka z Uniwersytetu SWPS, bo pani jest nad morzem czy nad Zatoką Gdańską? Jestem nad polskim pięknym morzem i ja jestem większą optymistką niż pan profesor. Uważam, że jesteśmy w stanie się dogadać i nie musimy być podzieleni. Tak, dogadać zawsze, ale wylecieć nie wiem po co. To nie szukamy recepty. Paweł Turski, bardzo dziękuję i do usłyszenia. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Fording U-Tour. Rodzinny siedmiomiejscowy samochód. Tylko teraz w specjalnej wyprzedażowej ofercie na lato. Dostępny z instalacją LPG, lakierem Metallic i polisą po złotówce. A do tego w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Zyskaj łącznie aż do 27 tysięcy złotych. Wolisz dynamicznego SUV-a? Sprawdź Fording T5 z korzyścią też do 27 tysięcy złotych. Spiesz się. Sprawdź na fording-auto.pl. Fording. Napędzany potrzebami rodziny.